जिंदगी के लेने वाले ओ जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला कहा कर दीप जब बुझ गई बाती बिछड़ गया मेरा साथी तूने तोड़ी मेरी बिना देके सहारा छीना लाज तुझे क्यों नया दी चैन मेरा लूट के बता तुझे क्या मिला देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे मुझे मेरी जान दे दे प्रीत को ये दान दे दे खोए हुए मेरे प्राण दे दिल मेरा तोड़ के बता तुझे क्या मिला ओ जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला